wczoraj rozbity, dziś się pozbieram. Przecież kiedyś byłem starszy niż teraz. Nie jestem już nieśmiały, jestem lepszy, nie odzywam się, by nie wpędzić wszystkich w kompleksy. Możesz być córką, ja mogę być ojcem i nieważne jakie co jest, mogę cię przed tym ostrzec. Mogę być poetą i kartkiem, przeklinać ładnie, gwałcić delikatnie. Złoty tygrys, mam magiczny pył w kieszeni, miotam gromy, błogosławię, trasobliwie dłonie splatam. Zmieniam się i także wokół coś się zmienia. Kocham cię i obiecuję kochać także resztę świata. W związku z czym zamiast spać z braku sił, będę energicznie wył. Zawsze dobrze i nigdy źle, moja doskonałość męczy mnie. Nie pójdę spać z braku sił, tylko będę energicznie wył. Zawsze dobrze i nigdy źle, moja doskonałość męczy mnie. Jest jak jest, świetnie. Masz rację, jeśli usłyszysz mój płacz, to będą halucynacje. Mamy natychmiast i mamy sporo, lecz dwie nogi biegną za szybko, dwie ręce zbyt dużo biorą. Może niech nadal zawraca ci głowę i wisłe kijem. Niech matka Teresa nadal nie żyje. Idź sobie i zostaw mi ściany, pewnie to będzie najlepsze, idź sobie jakie w życiu widziałem. Głos mi grzęźnie w gardle, wzrok mam mętny, twoje oczy są zalotne, twoje usta mówią mądrze. Nienagalna jest sylwetka, wykształcenie jest kompletne. Moja brudna pięść jest młotkiem, twoja piękna twarz jest gwoździem. Zamiast spać z braku sił, ja będę energicznie wył. Zawsze dobrze i nigdy źle, twoja doskonałość męczy mnie. Ja nie pójdę spać z braku sił, tylko będę energicznie wył. A ty z wrodzoną perfekcją wybacz, że twoja doskonałość męczy mnie. Męczy mnie. Męczy mnie.